podczas gdy w sprawie pedofilii była do tej pory ospała. Instytucja ma duże środki administracyjne, żeby wszystkie takie rogate dusze temperować i korzysta z nich, zwłaszcza w Polsce. Tomasz Królak z Katolickiej Agencji Informacyjnej sprawę komentuje z kolei tak. Wiadomo, że ksiądz Lemański stara się aktywnie uczestniczyć w życiu duszpasterskim, diagnozować rzeczywistość kościelną i wydaje mi się, że mówiąc bardzo lapidarnie, jest to dla niego lepsze rozwiązanie, tak nietypowa i wymagająca placówka, aniżeli powiedzielibyśmy w cudzysłowie oczywiście jakaś nudna parafia. 27 lipca probóstwo w Jasienicy obejmie ksiądz Krzysztof Kozera. Wtedy też zamknięta w niedzielę palmową świątynia zostanie ponownie otwarta. Amerykański prezydent kontra republikanie. Barack Obama w specjalnym przemówieniu zarzucił im, że to przez nich kongres nie uchwalił jeszcze oczekiwanej od wielu lat ustawy imigracyjnej. Pozwoliłaby ona 11 milionom osób zalegalizować pobyt, a potem uzyskać obywatelstwo. Amerykański lider podkreślił, że bezczynność partii opozycyjnej doprowadza do eskalacji problemu, a co za tym idzie przekraczania granicy USA przez tysiące nieletnich, wśród których wielu umiera z wycieńczenia. Tak było w przypadku młodego chłopca, który został znaleziony martwy na pustyni w okolicach Teksasu. Od ponad roku republikanie w Izbie Reprezentantów robią wszystko, aby ustawa imigracyjna nie została uchwalona, a przecież już zaaprobował ją Senat. Republikanie nie zgadzają się na żadne rozwiązania, które unowocześnią niedostosowane do obecnych czasów system. Argumenty są takie, skoro to nie działa, to musimy to zmienić. Mówił Obama. Dodał przy tym, że jego współpracownicy postarają się zrobić wszystko i wykorzystać dostępne środki, aby pchnąć całą sprawę do przodu. Zdaniem amerykańskich mediów prezydent chciał w taki sposób oczernić republikanów za ich pasywność przy przyjęciu reformy imigracyjnej. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zmiany cen biletów wstępu do włoskich muzeów. Do tej pory 1/3 zwiedzających wchodziła do nich bezpłatnie. Prawo do bezpłatnego wstępu miały osoby w wieku powyżej 65 roku życia, bez względu na obywatelstwo. Włoski minister kultury otwarcie przyznał, że nie mógł znieść, iż korzystali z niego zamożni zagraniczni turyści. Dlatego zdecydował się na dość radykalną reformę w tej dziedzinie. Za darmo do muzeów włoskich wchodzą od dziś tylko niepełnoletni, a młodzież do 25 roku życia ma prawo do zniżki. Wszyscy inni płacą pełną cenę biletu. Jednocześnie wstęp do muzeów będzie bezpłatny w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. W każdy piątek natomiast niemal wszystkie placówki, nie wyłączając rzymskiego Koloseum, florenckiej Galerii Uffizi oraz wykopalisk w Pompejach, czynne będą do godziny 22. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to wszystkie informacje teraz kolejne o 7.30. I zapraszamy na wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. I jak tak dalej pójdzie, to piłkarscy kibice zaczną brać zwolnienia na żądanie, no bo ile nocy można zarywać z niedzieli na poniedziałek, z poniedziałku na wtorek, a to może być nie koniec. To może być nie koniec. Kolejny mecz na Mistrzostwach Świata zakończył się dogrywką. Niemcy pokonali Algierię 2-1, ale dopiero w dodatkowym czasie gry. Po 90 minutach było 0-0. Chyba nikt w Niemczech nie spodziewał się, że spotkanie z Algierią będzie kosztować tyle nerwów. Mecz, który miał być tylko przystankiem na drodze do ćwierćfinału, okazał się piłkarskim thrillerem. Po regulaminowym czasie gry było 0-0. Dopiero w dogrywce zaczęły padać bramki. Gole dla Niemiec zdobyli Schürrle i Özil. Honorowe trafienie dla Algierii zaliczył Diabu. Niemieccy komentatorzy oceniają, że jedenastka Joachima Löwa prezentowała się wyjątkowo słabo, zwłaszcza w pierwszej połowie. Najlepiej świadczy o tym fakt, że bohaterem niemieckiej drużyny był bramkarz Manuel Neuer. Koniec był blisko, mieliśmy szczęście. To tytuły pierwszych pomeczowych komentarzy w niemieckich mediach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Neuer grał świetnie, to prawda, szczególnie na przedpolu. Nie wiem, czy częściej nie interweniował głową i nogami niż rękami, ale bramkarz Algierii, Rice, naprawdę fenomenalny. Niektórzy mówią, że on grał w takim serialu... Zapomniałem. Drużyna A. O. No coś w tym jest. Brakowało mu tylko takiego pasa włosów na czubie głowy i wtedy wszystko by się zgadzało. Wcześniej, czyli przed tym meczem, Francja męczyła się bardzo długo z Nigerią, ale w pewnym momencie ataki Francuzów były tak zdecydowane i tak oblężyli bramkę Nigeryjczyków, że to po prostu musiało się skończyć golem. Mimo, że trafili w poprzeczkę, że Nigeryjczycy dwa razy wybijali piłkę z linii bramkowej, to jednak Pogba w 79 minucie trafił na 1-0, a w doliczonym czasie zrobiło się 2-0 po samobójczym trafieniu Jobo. Francuzi kontrolowali to, co działo się na boisku, uważa nasz były selekcjoner Waldemar Fornalik. Francuzi zrobili to, co do nich należało. Mieli awansować, awansowali. Okazuje się, że wystarczyło tam około 70 minut takiej konsekwentnej gry i później kwadrans przyspieszenia czy 20 minut, aby zrobić to, co chcieli. Mają klasowych zawodników, mają dobry zespół i ten wynik jest sprawiedliwy. Luis Suarez tymczasem ochłonął i przeprosił. Na swoim Twitterze opublikował zdjęcie listu z przeprosinami do Chiellini'ego. Nie mówił już, że tylko do niego przylgnął, ale też, no, szczerze mówiąc, nie powiedział wprost, że go ugryzł. Uwaga, było tak. Prawdą jest, że mój kolega Giorgio Chiellini ucierpiał fizycznie z powodu ugryzienia, do którego doszło w wyniku zderzenia między mną i nim. Tak dokładnie napisał. Głęboko żałuję tego, co się stało. Przepraszam Giorgio Chiellini'ego i całą futbolową rodzinę. Obiecuję, że nigdy więcej nie dojdzie do takiego incydentu z moim udziałem, napisał Suarez. I na koniec o porażce na Wimbledonie Agnieszki Radwańskiej. Polka uległa w 2 sets do 3 i do 0 Rosjance Makarowej i niestety pożegnała się z turniejem. Nie miałam pomysłu na grę, a ona nie miała słabych punktów, powiedziała po meczu Polka. Z zachodu napływa dość chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów we wschodniej Polsce, nad samym morzem możliwe burze, rozpogodzenia możliwe miejscami od Kujaw przez Wielkopolskę po Dolny i Górny Śląsk. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 19 w Trójmieście i Olsztynie, 20 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Zamościu i Przemyślu, 21 w Świnoujściu, Gorzowie i Tarnowie, do 22 stopni w Krakowie, Bielsku Białej i Opolu. Redaktor chciał coś dodać. I tak patrzę na napis na twojej koszulce. Jesteś naprawdę trenerem żeglarstwa? Zawsze chciałem być. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM. Dwurdzeniowy procesor Android za 199. LED TV Philips 32 cale. 100 Hz za 850. Samsung Smart TV 40 cali za 1990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Numoton! 21 listopada 1783 roku bracia Montgolfier odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 zł. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM-banku PBP S.A. Stop! Proszę okazać do kontroli Pepsi 1,5 litra po 5,49 za dwupak. Dzisiejszy stop hit w Stokrotce. Kierowca nie ma? To pędziusiem do Stokrotki po Pepsi 1,5 litra po 5,49 za dwupak. Radzę kontrolować Stokrotkę na bieżąco, bo drugi stop hit czeka w sklepie. Takie hity tylko w Stokrotce. W najnowszym Newsweeku. Kto stoi za aferą podsłuchową? Wątki, tropy i zastanawiające zbiegi okoliczności. Agnieszka Holland o podsłuchach, naszych politykach i dziennikarzach od nagrań. Co o aferze mówią sąsiedzi ministra Sikorskiego? Małgorzata Braunek. Kobieta niezwykła. Newsweek. Już w sprzedaży. Na nowej promocji w Rossmanie wychodzisz bardzo elegancko. Bo niepozostawiający śladów na ubraniu Dove Deo Spray Invisible kosztuje tylko 7,19 zł. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 11,5 minuty po 7. Dzień dobry. Dzisiaj jest 4:30 rano. Nagrałem sobie wczorajszy mecz, ale przewidując to, że będzie dogrywka i kardę, nagrywanie o tam chyba 5 stadion, czy coś było po meczu zapisane w programie telewizyjnym i MacGyver. No i co prawda MacGyver na bank mi się nie nagrał cały, ale mecz obejrzałem dzisiaj w telegraficznym skrócie przez 30 minut i zdałem wyścig widząc tego, a MacGyvera jakoś przeżyje, że się nie nagrał do końca. Ja panu opowiem, jak było z MacGyverem. Jemu się udało. Nie wiem dokładnie co, ale myślę, że w końcowej fazie serialu okazało się, że jednak zwyciężył. 12 minut po 7 już teraz. Czas najwyższy na piosenkę dnia. Dziś John Michael. I John Michael to akurat jest tytuł tego nagrania, bo to Russian Red. Russian Red to nasza piosenka dnia. Jeśli chodzi o MacGyvera, to zdaje się, że za pomocą gumki recepturki zwyciężył w tym ostatnim odcinku. Nam się nagrało tylko tyle. Oj, właśnie, tu się urywa wątek. Nie wiem, jak to się stało. No, tyle się nagrało, 16,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. I zachęcamy do słuchania audycji porannej, bo już niedługo powrócimy jeszcze do wyników egzaminów maturalnych, ale spojrzymy na nie z perspektywy uczelni wyższych.

Gazeta Wyborcza, tutaj rozmowa, leki jak narkotyki też uzależniają. Wielu ludzi bierze leki nasenne, uspokajające lub przeciwbólowe, nie zdając sobie sprawy, że wpadli w uzależnienie. Dlaczego tak łatwo je dostać? To jest rozmowa z profesor Agatą Schulz z Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak ograniczyć beztroskie zapisywanie leków uzależniających? Profesor Schulz odpowiada, potrzebna jest większa edukacja skierowana już do studentów medycyny. Robimy to, ale to trudne, bo psychiatria podczas studiów nie zajmuje dużo czasu. Potem młody lekarz na każdym kroku spotyka pacjentów, których problemy mają charakter bardziej psychiczny niż somatyczny. Taki pacjent idzie do lekarza rodzinnego, kardiologa, internisty, dostaje receptę na środek uspokajający albo nasenny. Zazwyczaj lekarz ostrzega, że należy go brać krótko, bo może uzależnić. Ale pacjent początkowo jest zachwycony, bo lek szybko mu pomaga. Niestety często bywa tak, że potem musi tych leków brać więcej i więcej, żeby uzyskać ten sam efekt. Więc wyłudza recepty, wchodzi w mechanizm uzależnienia. Często na końcu trafia do nas. Psychiatrzy nie szafują tymi lekami. Mamy do dyspozycji wiele innych środków. Staramy się unikać tych, które szybko uzależniają. Nie jest to proste z powodu małej wiedzy i fobii pacjentów. Psychiatra zapisuje lek przeciwdepresyjny, a pacjent odpowiada, że psychotropów brać nie będzie, bo ma przekonanie, że lek psychotropowy to straszne lekarstwo. Ta rozmowa, leki jak narkotyki też uzależniają, w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej artykuł spór posłów o rocznicę. PO chce trzem ważnym jubileuszom poświęcić jedną krótką uchwałę. Opozycja mówi o deptaniu polskości. Rok 2014 obfituje w okrągłe rocznice historyczne, jednak wkrótce nastąpi ich prawdziwy wysyp. 1 sierpnia przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a 5 dni później minie 100 lat od wymarszu z Krakowa pierwszej kompanii kadrowej Józefa Piłsudskiego, która po wybuchu I wojny światowej stała się zalążkiem Legionów Polskich. 1 września to 75. rocznica ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę. PO chce, by w sprawie wszystkich trzech jubileuszy historycznych Izba wydała wspólną dwuzdaniową uchwałę. Platforma tłumaczy, że w ten sposób chce uciąć spory o historię. Efekt może być odwrotny. PO najwyraźniej zależy na wywołaniu jakiejś gigantycznej awantury, ocenia Patryk Jakiś z Solidarnej Polski. O tym artykuł Rzeczpospolitej. Dzisiaj mówimy o szkolnictwie, o edukacji. Taki artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej. Bolesne zderzenie ucznia z rzeczywistością. Licealista wierzy, że zrobi wielką karierę, traci wiarę w czasie studiów. Kiedy licealista myśli o przyszłych studiach, ma nadzieję, że te dobrze przygotują go do zawodu. Jeśli zaś sięga myślami w przyszłość, już po dyplomie chciałby dobrze płatnej pracy, w której nie trzeba będzie siedzieć po godzinach, chyba że za dodatkowym wynagrodzeniem. Jak pokazuje nowy raport jednej z firm analitycznych, wystarczy jednak 5 lat studiów i młodzi ludzie zmieniają zdanie. Marzenia topnieją w zastraszającym tempie. Dla absolwentów szkoły wyższe przestają być gwarantem zatrudnienia, a od wymarzonej pracy zaczynają oni wymagać raczej, by sprzyjała rozwojowi osobistemu, niż pozwalała kupić Porsche. Im więcej młodzi wiedzą o świecie, tym mniej mają złudzeń, ocenia profesor Witold Orłowski, ekonomista. Między lutym a majem tego roku przebadano 2,5 tysiąca uczniów szkół średnich, studentów i absolwentów uczelni. Ankiety miały sprawdzić, na ile świadomie maturzyści wybierają studia. Przy okazji pokazały zaś, jak wraz z doświadczeniem zmienia się ich postrzeganie rynku pracy i samych studiów. To pierwszy raport, który tak dobitnie pokazuje, co zostaje z licealnych marzeń w konfrontacji z rzeczywistością. Bolesne zderzenie ucznia z rzeczywistością, ten artykuł w Dzienniku, w Gazecie Prawnej. Do maturzystów jeszcze wrócimy, tak jak zapowiadaliśmy, po 7.35. Spojrzymy na tegoroczne wyniki matur z perspektywy uczelni wyższych. Maja Borkowska, kolejny przegląd prasy 12 minut przed 8, wtedy zajrzymy do tygodników. A jeśli chodzi o MacGyvera, to tajemnicą MacGyvera jest to, że tymczasowe rozwiązania są po prostu najtrwalsze. Jeśli czegoś nie da się załatwić i naprawić taką taśmą srebrną, taką grubą srebrną taśmą, to po prostu oznacza, że użyliśmy zbyt mało taśmy. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen Mela Koteluk, tytuł też taki MacGyverowy, Fastrygi. A pan Jacek informuje, że za pomocą gumki recepturki naprawił ostatnio najważniejszy gadżet, dyktafon, czyli jednak się udało. Mam dla słuchaczy zagadkę. Jak miał na imię MacGyver? To bardzo proste, porucznik. A nie, to Borewicz. Zapraszamy do reklamy. Pomidory kiściowe na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 3,33 za kilogram. A o walorach pomidorów mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Pomidory to bogactwo pierwiastków mineralnych, przede wszystkim potasu. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne pomidory kiściowe jedynie po 3,33 za kilogram. Pomidory kiściowe teraz 30% taniej, tylko 3,33 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Dziś w Rzeczpospolitej. Polska gospodarka ruszyła i firmy potrzebują więcej rąk do pracy. Czy zatem kryzys mamy już za sobą? O tym, czy już niedługo pracownicy zaczną dyktować warunki i czy w najbliższym czasie możemy liczyć na podwyżki płac, czytaj dziś w Rzeczpospolitej. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Na wakacje jedziemy. Słońce, plaża, a przygotowania na mojej głowie. Muszę kupić balsam do opalania, żel pod prysznic, okulary. Macie dla mnie jakieś ciekawe oferty? Naturalnie. W drogeriach Natura znajdzie pani wszystko, co jest niezbędne na wakacjach. A z kartą Payback zyska pani jeszcze 10 zł rabatu. Wiedziałam, że mogę na was liczyć. Zrób zakupy z kartą Payback w drogeriach Natura i zyskaj 10 zł rabatu przy każdych zakupach powyżej 40 zł. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykanie wysyłają dodatkowe siły do Iraku. To w związku ze wzrostem przemocy w tym kraju. Do Iraku zostanie przerzuconych kolejnych 300 żołnierzy, szwadron śmigłowców i drony, poinformował Pentagon. Wcześniej USA wysłały do Iraku i sąsiednich krajów 300 doradców wojskowych, których zadaniem jest pomoc i wsparcie irackiej armii. Brytyjscy lejburzyści zarzucają premierowi, że został upokorzony w związku z nominacją Jean-Claude'a Junckera na szefa Komisji Europejskiej podczas ostatniego szczytu Unii. Szef rządu w Londynie odpiera atak, zapewnia, że będzie współpracował z Junckerem mimo sprzeciwu wobec jego kandydatury. Na szczycie w Brukseli David Cameron próbował powstrzymać wybór Junckera. Jego stanowisko wzbudziło poważne obawy dotyczące dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny zbada zasady wymierzania kar finansowych za wycinkę bez zezwolenia drzew z własnej działki. Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich chcą uznania ich za niezgodne z prawem, bo są drakońskie i wymierzane automatycznie. Zapisów broni Sejm. Teraz kara jest wymierzana w wysokości trzykrotnej opłaty za usługę usuwanie drzew lub krzewów bez możliwości jej zmniejszania lub odstąpienia od niej. Żona byłego premiera Czech, skazana Jana Nečas, dostała rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata za to, że jako szefowa gabinetu premiera zleciła wywiadowi wojskowemu śledzenie ówczesnej małżonki Nečasa, Radki. Sprawa była elementem afery korupcyjnej, w której efekcie Piotr Nečas ustąpił ze stanowiska. W momencie składania dymisji Nečas był już zaangażowany w proces rozwodowy z Radką, a po uzyskaniu rozwodu ożenił się z byłą szefową swojego gabinetu. I to wszystko w skrócie. W Trójce pora na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Najwyższa Izba Kontroli sprawdza nadzór nad SKOK-ami. Urzędnicy z NIK-u pojawili się bez zapowiedzi w biurach Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnich dniach. Mają sprawdzić, jak KNF radzi sobie z monitorowaniem pracy SKOK-u Stefczyka, największej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Polsce. Jak pisze Gazeta Wyborcza, kontrola NIK-u to m.in. efekt skarg, które wpłynęły do Izby od parlamentarzystów, w tym Janusza Śniadka oraz Grzegorza Biereckiego. Bierecki zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej SKOK-u Stefczyka. Zaczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Niby comiesięczne, rutynowe, ale może przynieść zaskakujące rozstrzygnięcia. A to dlatego, że wbrew oczekiwaniom ekonomistów Rada może obniżyć stopy procentowe. Takiego scenariusza spodziewają się niektórzy eksperci. Jako powód podają zbliżającą się deflację oraz słabsze dane z gospodarki, przede wszystkim przemysłu. Ale większość obserwatorów zakłada, że oprocentowanie kredytów w banku centralnym, jeśli w ogóle spadnie, to raczej po wakacjach. Rada będzie zmierzała w kierunku takim, aby nie wiązać sobie rąk po zakończeniu trzeciego kwartału, czyli tutaj po wrześniu każda decyzja będzie możliwa. Tak mówi główny ekonomista Societe Generale w Polsce Jarosław Janecki, a decyzję w sprawie stóp poznamy jutro. Od dziś płacenie kartami tańsze. Opłata interchange, którą banki pobierają za każdym razem, gdy w sklepie korzystamy z karty płatniczej, nie może być wyższa niż 0,5%. Do tej pory wynosiła ponad 1%. Na tej decyzji mają skorzystać najmniejsi przedsiębiorcy, dla których akceptacja kart ma być tańsza. Nie wiadomo jednak, czy najbardziej nie skorzystają jednak agenci rozliczeniowi, którzy instalują terminale w tych sklepach, bo to oni proponują klientom umowy z opłatami, których już obniżać wcale nie muszą. To nie jedyna zmiana związana z finansami, która dziś wchodzi w życie. Tańsze jest też korzystanie z komórek za granicą. Powiemy o tym w serwisie Trójki za pół godziny. BNP Paribas z gigantyczną karą, 8 miliardów 830 milionów dolarów zapłaci największy francuski bank za omijanie sankcji finansowych nałożonych przez USA m.in. na Iran. Grzywna to element ugody sądowej. BNP Paribas uniknie więc procesu. Jeśli chodzi o giełdy zagraniczne, to mamy kosmetyczne spadki w Stanach Zjednoczonych. 400% stracił S&P 500. Do góry zaś śmiało idzie Nikkei o 1,4%. Traci Shanghai Composite 0,14%. A tymczasem w Hongkongu notowania nie ma. Dlaczego? Ja mogę odpowiedzieć? Tak, proszę bardzo. Bo jest zamknięta. Jest zamknięta, ponieważ dzisiaj jest święto ustanowienia Hongkongu i w związku z tym jest wolne w tym regionie administracyjnym, jak najbardziej. Powiedzmy więc może jeszcze słów kilka o walutach. Te bez większych zmian, mowa oczywiście o kursach, 4,15 kosztuje euro, 3 złote 3 grosze kosztuje dolar, funt po 5,19, a frank szwajcarski 3,41. Dziś pochmurno i deszczowo, najmocniej popada we wschodniej Polsce. Nad samym morzem możliwe burze, przejaśni się w zachodniej i południowej, południowo-zachodniej części kraju, a temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 20 w Warszawie, Kielcach, Radomiu, Tarnobrzegu i we Włocławku, do 22 w Legnicy, Katowicach i Krakowie. Zrewanżuję się pytaniem redaktorowi, jeśli redaktor pozwoli. Mam pewne przeczucia, co to będzie za pytanie. Tak? Jakie? Zechce pan zapytać zapewne o pogodę, skoro jesteśmy przy prognozie. Ależ zgoła nie. Chciałem zapytać, jak miał na zgoła imię... Zgoła nie. Ja jestem ubrany. Jak miał na imię MacGyver, o to chciałem zapytać. Ryszard. Ryszard, no to sprawdźmy. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jak miał na imię MacGyver. Angus, czuwaj. Chciałeś? Na pierwsze takiego. Angus, na drugie czuwaj. Angus, czuwaj, MacGyver. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM. Dwurdzeniowy procesor Android za 199. LED TV Philips 32 cale. 100 Hz za 850. Samsung Smart TV 40 cali za 1990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. HBO przedstawia. Zniknęło 2% populacji. To 140 milionów ludzi. Ci, którzy to widzieli, postradali zmysły. Albo udają, że nic się nie stało. Czas się obudzić. Nowy serial produkcji HBO. Pozostawieni. W poniedziałki o 22 w HBO. Jeszcze nigdy tak wielu nie podróżowało tak często i w takim stylu jednym samochodem. Mercedes-Benz przedstawia całkowicie nową klasę V. Do 8 miejsc z elastyczną konfiguracją ustawień. Luksusowe wykończenie wnętrza i porywająca linia stylistyczna. Nowa klasa V. Od 1999 zł netto miesięcznie w ofercie Lease & Drive Basic. Nowa klasa V. Życie jest wielkie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8. Ranek Małpa, polskieradio.pl. Pan Marek się pochwalił. Ja wożę w moim samochodzie nóż MacGyvera i od tego czasu nigdy mi się nie popsuł. Samochód oczywiście, a ponadto otwieram nim konserwy na wczasach. To już nożem. Audiovisual opiate 100 years from now. Tidal fights and human rights for satellites, your parasites. Hey, now I gotta tell you that I've been down, down so low that I've hit the ground. Let's hear it from the heart of America. Yet kerosene, some gasoline, made in Taiwan, Western Sea. Redbox, a zagrają dziś w Mielcu. Zapraszamy do Trójki. Za 19 minut ósma, poziom nauczania czy liczba przyjętych studentów. Uczelnie coraz częściej stają przed takim właśnie dylematem. Wszystko przez niż demograficzny i spadającą liczbę kandydatów na studia. W tym roku sytuacja jest jeszcze gorsza, bo tylko 71% maturzystów zdało egzamin dojrzałości, mówi Marcin Smolik z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 19% nie zdało egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu, więc ma szansę przystąpić do egzaminu poprawkowego 26 sierpnia. Natomiast 10% to absolwenci, którzy nie zdali egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu i będą mogli przystąpić do egzaminu ponownie w przyszłym roku. No oczywiście dla wielu uczelni to będzie dodatkowy problem. Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Ponieważ ta demografia jest tutaj nieubłagana i wiadomo, że z roku na rok kandydatów na studia i tak byłoby mniej, a jak to jest duże, to widać najlepiej porównując liczbę studentów. W tym roku akademickim bieżącym jest w polskich uczelniach 125 tysięcy studentów mniej niż było rok temu. No to jest 10 czy 11 takich uczelni jak Szkoła Główna Handlowa. Czyli znikają uniwersytety, czy powinny zniknąć, biorąc pod uwagę ten upust krwi. To jest mniejsza pula osób, które może trafić na uczelnie wyższe. Monika Nowicka, socjolog z Kolegium Civitas. A wiemy, że nieważne, czy to jest uczelnia publiczna, czy niepubliczna, pieniądz idzie za studentem w obydwu wypadkach. A problem niżu demograficznego rzeczywiście istnieje i jeszcze przez kilka lat będzie istniał. Łukasz Szelecki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Receptą na to jest chociażby zwiększenie umiędzynarodowienia polskich uczelni, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o te kwestie ilościowe, to też nie jest do końca tak, ponieważ to tylko jest 12% dotacji dla poszczególnych uczelni związane jest właśnie z ilością studentów. Reszta czynników to właśnie czynniki jakościowe, bo tu chodzi i o kadrę, i o procesy badawcze, i o wymianę międzynarodową, czy w końcu o uprawnienia, które dana jednostka posiada, na przykład uprawnienia dotyczące nadawania stopni naukowych. Ta sytuacja z dużym odsetkiem niezdanej matury w tym roku zaniży jeszcze bardziej poziom nauczania w tym ogonie uczelni niepublicznych. Również wpłynie na to, że ileś uczelni publicznych prawdopodobnie nie zrobi naboru na te kierunki mniej popularne, na które ostatnim rzutem na taśmę zdobywano kandydatów na studia, tych, którzy byli z poprawek maturalnych. Między innymi matematyka, matematyka, fizyka, chemia, to były zawsze te kierunki, na które można się było dostać na studia do końca. Przecież uczelniom powinno zależeć na tej dobrej jakości, żeby ci ich kandydaci byli jak najlepsi, żeby potem studenci byli jak najlepsi, żeby potem ich absolwenci byli jak najlepsi. Jak była stara matura, my zawsze rozmawialiśmy ze studentami, zawsze były rozmowy kwalifikacyjne. My już na tym etapie mniej więcej byliśmy w stanie wstępnie stwierdzić, kto się nadaje, kto nie. W tej chwili przychodzą studenci potencjalni, składają dokument i to jest wszystko. My się spotykamy dopiero na pierwszych zajęciach. My stoimy przed przejrzeniem sposobu i treści edukacji. Profesor Wiesław Baneś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Nie tylko zresztą podstawowej, średniej, ale także i wyższej. I bez wątpienia młodzież aktualna, która bez wątpienia jest tak samo utalentowana jak młodzież poprzednich roczników, wymaga być może innego podejścia. Ograniczenie matury do zdawania testu zrobiło studentom ogromną krzywdę. Jest bardzo niewiele osób, które chcą przede wszystkim, może nie to, że potrafią, ale chcą niestandardowo myśleć. Na studiach, kiedy młodzi ludzie powinni się rozwijać, zacząć inaczej myśleć, być bardziej otwarci, oni nie potrafią tego robić. Tak naprawdę po pierwszym semestrze, ale później po pierwszym roku często należałoby 40% wyrzucić po prostu. No i tutaj znowu jest dylemat, czy ich ciągnąć za uszy, żeby no, było obłożenie dydaktyczne na kolejnych latach. Ta mniejsza liczba studentów może wymusić zmiany. No nie da się na wszystkich uczelniach utrzymać wszystkich kierunków kształcenia kosztem jakości. My mamy z tym wielki problem. A eksperci sugerują zmianę systemu dotacji uczelni wyższych tak, by jakość kształcenia była głównym kryterium przyznawania subwencji, co na to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego twierdzi, że systemu nie trzeba modyfikować. Zapytamy o to już za pół godziny, bo naszym i Państwa gościem będzie minister nauki i szkolnictwa wyższego właśnie Lena Kolarska-Bobińska. Kuba Witkowski pytał o maturę i uczelnie wyższe za 14,5 minuty 8. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Mr. Engineer, take that throttle in hand. This rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now. So I'm moving on. Switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. So I'm moving on, you done your daddy wrong. I've warned you twice, and you can settle the price, cause I'm moving on. Someday, baby, when you had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep a-moving on. Stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. To był Johnny Cash za 12:08. Zgodnie z umową. Tygodniki Maja Borkowska. I w tygodnikach nadal dużo miejsca poświęcone, tygodniki bardzo dużo miejsca poświęcają aferze taśmowej. W tygodniku do rzeczy między innymi artykuł zmierzch elity. Tak pisze Rafał Ziemkiewicz. Donald Tusk uznał, że do sukcesu niezbędne jest posiadanie inteligenckich autorytetów, wyzbył się wobec nich kompleksów i wziął je na krótką smycz. Trudno o fakt bardziej symboliczny. Głównym negatywnym bohaterem afery, która obnażyła cwaniacko-dresiarską mentalność elit III RP i jej mafijny sposób działania, stał się prawnuk jednego z największych polskich pisarzy. Jednego z tych, którzy ukształtowali współczesną polskość oraz etos inteligencji tradycyjnej polskiej elity, której wielkim historycznym dziełem było wskrzeszenie i wielka modernizacja Polski u schyłku XVIII wieku, startej z mapy jako państwo anachroniczne, bezradne i niezdolne do sprostania modernizacyjnym wyzwaniom, a odbudowanej w 1918 roku jako nowoczesna demokracja. Także w tygodniku Do Rzeczy PiS w defensywie. Kilka miesięcy przed wyborami partia Kaczyńskiego nie ma kandydatów na prezydenta RP oraz prezydentów miast. Bez sukcesu w tych wyborach opozycji trudno będzie przejąć władzę. Bezradność to słowo bodaj najlepiej opisuje reakcję opozycji na kryzys podsłuchowy, który od kilkunastu dni wstrząsa polską polityką. Nie dziwi umiarkowana aktywność SLD szykującego się po cichu już od ponad roku do przyszłej koalicji z PO. Leszek Miller chciałby oczywiście osłabienia Platformy, by w przyszłym rządzie mieć silniejszą pozycję, ale w żadnym razie nie zależy mu na otwartej wojnie z Donaldem Tuskiem. Z kolei Janusz Palikot, domagający się natychmiastowego rozwiązania Sejmu, przypomina w świetle wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego Karpia, postulującego przyspieszenie świąt Bożego Narodzenia. I jeszcze jeden artykuł z tygodnika Do Rzeczy. Gaz z Kataru szybko nie przypłynie. Włoski wykonawca gazoportu korzysta na histerii i liczy na to, że rząd dosypie mu pieniędzy. Niepewność wokół terminalu LNG służy też najważniejszemu klientowi włoskiej firmy, Gazpromowi. Nie tylko Bartłomiej Sienkiewicz powinien unikać kategorycznych tez gospodarczych. Premier Tusk, pytany o fragmenty rozmów dotyczące gazoportu w Świnoujściu, stworzył narrację, która może nas kosztować kolejne dziesiątki milionów. Te artykuły w tygodniku Do Rzeczy, a w Newsweeku tajemnice afery podsłuchowej i jej bohaterów. To artykuł: panie ministrze, nagrywałem pana. Elektroniczna pluskwa ukryta w teczce z dokumentami. Skompromitowany adwokat w roli kuriera. Rosyjski dług. Newsweek ujawnia nowe tropy w aferze taśmowej. Poniedziałek, 23 czerwca, późny wieczór. Dzwonimy do multimilionera Marka Falenty. Czy możemy się spotkać? Nie ma problemu. Umówmy się na 12 w środę. Czytałem wasz artykuł. Chodzi o tekst z zeszłego tygodnia o aferze podsłuchowej. Opisaliśmy w nim historię znajomości Falenty z kelnerem, który podsłuchiwał polityków. Gdy milioner zjawiał się w restauracji Sowa i Przyjaciele, chłopak zwracał się do niego: szefie. Podobał się panu? Hehe, trochę sensacyjnie to opisaliście. Prawdziwy film sensacyjny zacznie się jednak za kilkanaście godzin później w podwarszawskim Konstancinie. Falenta jak co rano wsiądzie do swojego Audi A6 i ruszy do pracy. Po 200 metrach w wąskiej osiedlowej uliczce drogę zajedzie mu ABW, ręce na kierownicę, kajdanki i zjazd do izby zatrzymań. Podczas przeszukania posesji agenci rozkopią mu nawet ogród. Panie ministrze, nagrywałem pana, ten artykuł w Newsweeku, także w Newsweeku. Blondynka na węglowym grillu. Z takim nazwiskiem wkrótce gdzieś wypłynę, żartowała Grażyna Piotrowska-Oliwa, gdy przed rokiem Donald Tusk odwołał ją z funkcji prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Po tym, co premier powiedział w ubiegłym tygodniu, żarty się skończyły. I jeszcze z Newsweeka. Podsłuchane w samoklęskach. Tutaj dla ludzi stolica to inny świat, chociaż ich sąsiadem jest Radosław Sikorski. Słyszeli, że w Warszawie taśmy pogrążyły ludzi władzy, ale dziwią się, o co ta afera. Afera taśmowa, tu nikt jej nawet nie zauważył, mówi Marcin Jaroch. Prowadzi sklep w samoklęskach dużych. Niedaleko stąd minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ma dworek. Widuje się go tu czasami. Sąsiad, można powiedzieć. Przed wojną majątek należał do rodziny Rejsowskich. Po upaństwowieniu dworskie sale zajął PGR, później przedsiębiorstwo obróbki drewna. Pod koniec lat 80. zrujnowany dwór kupili rodzice Sikorskiego. Gdy ludzie ze wsi zobaczyli, że majątek się odradza, pięknieje, że minister urządza się w nim z rodziną, mieli nadzieję przy dworze zarobić. Rozczarowali się. Pracy nie ma. Poza tym Sikorski częściej jest w Warszawie niż tu. Podsłuchane w samoklęskach. Ten artykuł w Newsweeku. Dziękujemy. To Maja Borkowska. Teraz prasa zagraniczna. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Prasa francuska. Łączymy się z Paryżem. Marek Brzeziński. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, witam serdecznie z takiego pochmurnego dosyć Paryża. No i chmury też chyba zebrały się nad Parlamentem Europejskim, o czym pisze dzisiaj Libération. I to pisze w bardzo dobrym kontekście, mianowicie przyzwyczailiśmy się, że właściwie na dobrą sprawę polityków dzieli się na prawą i lewą stronę tak szumnie nazywanej sceny politycznej. Tymczasem okazuje się, że nie, że Parlament Europejski nie jest lewicą i prawicą, tylko jest właściwie jest tak skomponowany z tych, którzy są proeuropejscy i eurosceptyków bądź eurofobów. Eurosceptycy to są po prostu euroniedowiarki. Ci, którzy nie wierzą w Europę, ci, którzy patrzą na nią takim z przekąsem i mówią, tam Europa niczego nam nie pomoże. W niczym nam nie pomoże. Natomiast eurofobi to są ci, którzy są zdecydowanie przeciwni, którzy mają po prostu alergię na skórze, na sam dźwięk Unii Europejskiej. No i teraz ten Parlament Europejski musi się jakoś ukonstytuować, musi wybrać swojego przewodniczącego. Ma nim być socjaldemokrata niemiecki Martin Schulz. I okazuje się, że dla niego będą głosowali nie tylko socjaldemokraci, nie tylko lewicy, ale także PPE, czyli centroprawica, i liberałowie oraz prawdopodobnie również zieloni, a więc od sasa do lasa, od lewicy do prawicy, ale wszyscy są po prostu proeuropejscy, bo w wyniku wyborów europejskich zaszły ogromne zmiany w nowym parlamencie, w składzie tego nowego parlamentu, gdzie Nigel Farage, ten, który stoi na czele partii, która chce, żeby UKIP, która chce, żeby właściwie Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, żeby nie była członkiem Unii Europejskiej. On dowodzi właśnie tym eurofobom, tym, którzy są przeciwnikami Europy, i na 751 miejsc w Parlamencie Europejskim 412 jest posłów takich, którzy są proeuropejscy, czyli na dobrą sprawę zanosi się na to, że to będzie zupełnie inny parlament niż ten, do którego się już przyzwyczailiśmy. O tym mówi również przewodniczący centroprawicy Joseph Daul na łamach Libération i mówi o tym, że właściwie Parlament Europejski powinien myśleć cały czas o tych pryncypiach, które przyświecają budowie wspólnego domu europejskiego. I czym jest Europa, przypomina, kto właściwie powinien budować tę Europę i w jakim kierunku Unia Europejska i w ogóle Komisja Europejska i Parlament Europejski powinny iść. Przypomina również Libération o tym, jakie były podchody to dotyczące wyboru nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Nie pisze tylko o eurosceptycyzmie premiera Brytanii Davida Camerona, ale także o tym, że również premier Węgier Orban nie był zbyt przychylny właśnie tej kandydaturze Junckera. Junckera, który chyba stracił cały entuzjazm dla Europy. Takiego zdania jest lewicowe Libération. Ale właśnie na dobrą sprawę musimy się zastanowić, czym jest ta Europa, bo to tutaj mam przed sobą gazetę Le Parisienne i okazuje się, że Europejski Trybunał Praw Człowieka będzie musiał się zająć inną jeszcze sprawą, mianowicie dotyczącą tego, że pewna muzułmanka we Francji była przedszkolanką, zakrywała sobie buzię. Powiem szczerze osobiście, ale to już jest mój punkt widzenia, że nie wyobrażam sobie tych dzieciaków, które mają z taką przedszkolanką do czynienia, widząc tylko jej oczy, a nie wiedzą, czy się uśmiecha, czy nie. Po oczach podobno też można poznać. Otóż ona zaskarżyła Francję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o to, że Francja domaga się od niej, aby odsłoniła buzię. Odsłoniła buzię, bo takie jest prawo francuskie, przyjęte w 2010 roku. Jeżeli tego się nie robi w miejscach publicznych, jeżeli nie odsłania się tej buzi, to się płaci 150 euro mandatu, no a ona została jeszcze do tego wszystkiego wyrzucona z pracy, a twierdzi, że robi to, bo jest praktykującą muzułmanką, że jest zgodna ze swoją wiarą, ze swoją kulturą i ze swoimi po prostu przekonaniami wewnętrznymi, osobistymi, a życie prywatne ma być zagwarantowane prawem, nienaruszalność tego życia prywatnego, i jeden z jej obrońców twierdzi, że noszenie burki, zakrywanie twarzy nie jest jakąś oznaką ekstremizmu, tylko po prostu jest sferą prywatną. No i tutaj kolejna sprawa, mianowicie to, co zajmuje w ogóle prasę, mianowicie mundial. Dzięki Bogu, powiem osobiście, że Niemcy wygrali z Algierią, bo strach myśleć, co to by było, gdyby Algieria grała z Francją w kolejnej odsłonie mundialu. No właśnie. No właśnie, i tu jest flaga niezgody, mianowicie chodzi o to, że mer Nicei zabronił noszenia i wiwatowania flagami zagranicznymi, co wywołało oczywiście oburzenie społeczności algierskiej we Francji. Dziękujemy bardzo, to prasa francuska z pochmurnego Paryża. No, w Warszawie, w większości miast polskich, także bardzo, bardzo pochmurno. Dziękujemy, to Marek Brzeziński, do usłyszenia. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Kolejny przegląd prasy zagranicznej już jutro o tej samej porze. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy także do telefonowania 227 trójek, do pisania maili ranek@polskieradio.pl, no i oczywiście SMS-owo. Tak najłatwiej zdaje się Państwu o poranku się z nami skontaktować. 71335, a za minutę serwis informacyjny, później także oczywiście wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do inoksowej lodówki Amika o wysokości 170 cm za 1199 zł. Dostaniesz 166 puszek Coca-Cola. Mediamarkt.pl. W najnowszym Newsweeku. Kto stoi za aferą podsłuchową? Wątki, tropy i zastanawiające zbiegi okoliczności. Agnieszka Holland o podsłuchach, naszych politykach i dziennikarzach od nagrań. Co o aferze mówią sąsiedzi ministra Sikorskiego? Małgorzata Braunek. Kobieta niezwykła. Newsweek. Już w sprzedaży. Bilety lotnicze, mapa, ubrania, maska i rurka do nurkowania, kostium plażowy, wieczorna kreacja i oczywiście superkumulacja. Zabierz na wakacje 10 milionów złotych. Graj w superkumulacji. Nie chowaj się przed szczęściem. 10 milionów już 1 lipca. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Janusz Palikot i Leszek Miller o aferze podsłuchowej. Liderzy SLD i Twojego Ruchu będą dziś rozmawiać o współpracy w sprawie ujawnionych nagrań. Kara więzienia za publiczne znieważenie polsko-hinduskiego małżeństwa. Za te słowa. Pomożemy powrócić temu panu tam, skąd przyjechał. Jego żona jest zdrajczynią białej rasy. Sąd uznał, że to podburzanie do nienawiści na tle rasowym. Złotówka za minutę połączenia wychodzącego za odebrane tylko 25 groszy. Rozmowy przez komórkę w Unii od dzisiaj jeszcze tańsze. Długo toczyli polityczną wojnę. Dziś będzie okazja, by wybaczyć dawne urazy i zjednoczyć siły. Wczesnym popołudniem spotkanie Janusza Palikota i Leszka Millera. Twój Ruch i SLD mają współpracować przy sprawie wyjaśniania afery podsłuchowej. Obydwa kluby są na tyle elastyczne, że dogadają się w tych kwestiach związanych z tak zwaną aferą taśmową, a co się z tym wiąże z bezpieczeństwem państwa. Myślę, że na rzecz wyjaśnienia tej afery taśmowej jest warte podejmowania wspólnych działań. Mówili Artur Dębski z Twojego Ruchu i Jerzy Wenderlich z SLD. A te wspólne działania to m.in. wnioski o powołanie komisji śledczych i odwołanie szefów MSW oraz MSZ-u. Zjednoczyć prawicę w obliczu afery podsłuchowej zamierza z kolei Prawo i Sprawiedliwość, szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Propozycja Prawa i Sprawiedliwości jest propozycją, która będzie ogólnie dostępna. Mam nadzieję, że skorzystają ci, którzy uważają, że władza skompromitowana Donalda Tuska powinna odejść. Nieoficjalnie wiadomo, że ofertę współpracy dostały od PiS-u ugrupowania Polska Razem i Solidarna Polska. Pół roku więzienia bez zawieszenia to wyrok, jaki usłyszał Adam C. za znieważenie polsko-hinduskiego małżeństwa. Chodzi o film, który oskarżony nagrał i umieścił w internecie. Sąd nie miał wątpliwości. Sformułowania, że pomożemy powrócić temu panu tam, skąd przyjechał. Jego żona jest zdrajczynią białej rasy. No, można przyjąć je za podburzanie do nienawiści na tle rasowym. Mówiła sędzia Barbara Paszkowska i jej zdaniem Adam C. przekroczył granicę wolności wypowiedzi. Mieszkanka Białegostoku i jej mąż.